DJ Nio Nzima. Amani ya Mwenyezi Mungu nanyi ndugu wasikilizaji, karibuni kuifuata taarifa ya habari ambayo tunaianza na muhtasari wa habari zenyewe. Bunge la Burundi limekutana leo Jumatano kwa lengo la kutathmini mswada unaobadilisha sheria ya uchaguzi nchini Burundi. Vijana waliotimisha masomo yao wanajishughulisha na kazi ya urushaji hela kwa kutumia simu za mkononi, wanaomba vijana wenzao kutozarau kazi wakisubiri kuajiliwa na huyu awa mwingine. Vijana wawili wa tarafa na mkoa wa Bururi waliokamatwa wakimiliki risasi mfukoni wakati wa kifungo cha miaka miwili hapo jana. Haya na mengine ni katika taarifa hii habari, na ili ujue mengi zaidi ambatana nasi katika taarifa hii habari yenyewe. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Fundi mitambo ni Epitasi akishikiana pamoja na Dorine Uimana. Kwa mara nyingine karibuni. Baraza la Bunge la Burundi limekutana leo Jumatano kwa lengo la kutathmini mswada wa sheria unaoratibu kubadili sheria kuhusu uchaguzi. Akitoa maelezo, waziri wa mambo ya ndani anabaini kuwa mabadiliko huo ulikuwa umependekezwa na wanavyama pamoja na kundi lililostaafu la Tume ya Taifa ya Kuandaa Uchaguzi Burundi Seni. Yaliyomo katika mswada huo ni pamoja na uchaguzi wa urais utakaoanza na kitita kinachohitajika kwa wagombea kwa kiti cha urais kilichotoka kwa bilioni 15 na kusogezwa kwa bilioni 50 sarafu za Burundi. Baadhi ya washirika wa muungano huru wa mafundisho Slebe kwa ufupi hushtaki kiongozi mpya wa Slebe kwamba ana usimamizi mbaya. Katika tangazo kwa waandishi wa habari, washirika hao wa muungano Slebe wanamshutumu kiongozi wao kuwa tayari shatoa zaidi ya milioni 80 kwa akaunti ya Slebe kwa wakati wa miezi miwili ambayo anaiongoza bila uhalali. Hali hii ndiyo iliyosababisha mkutano mkuu wa kumfukuza kiongozi huo, kwa mjibu wa Jean Dodier Ndayegamie ambaye anasema kuwa amechaguliwa kuwa katibu mtendaji wa Slebebu. Tumtege sikio. Haciye ameza abiri gusa atarenga hatowe inzego nshasha. Kipindi cha miezi miwili cha malizika pakiteuliwa viongozi wapya wa muungano STEP, ila wanashirika wa muungano huo hatujajua lolote kuhusu miradi na jukumu la viongozi hao. Kinachosikitisha, tumegundua pesa zinazotumiwa kinyume na sheria bila idhini ya wanachama. Wanachama tulipojielekeza benkini kuchunguza hali halisi ya kiuchumi ya shirika, tulikutana takriban kitita cha milioni zaidi ya 30 sarafu za Burundi, ndizo pesa zilizotumiwa bila kuwashirikisha wahusika. Tulipoona hali hiyo, hatukuvumilia kamwe. Tulijifikiri kuandaa kongamano lenye lengo la kuteua viongozi wengine. Na waliohudhuria kongamano hilo walimteua Bwana Frederike Nzeimana kama vile mwenyekiti mpya wa muungano STEP, na mimi nikapewa wadhifa wa katibu wa kudumu. Aliyekuwa kiongozi wa muungano STEP hatujui pale alipo kwa sasa, na tunapompigia simu huwa hapokei. Hatujui sababu, labda ni ukosefu wa mikakati maridawa. Ndiyo sababu alitimuliwa madarakani na wafuasi. Na kwa sasa viongozi kwa ujumla wanaelewa kwamba muungano STEP waongozwa na viongozi wapya kwa sasa. Abakozi ba leta na kazi twarabashikirije icandiko. Huo ni Jean Dodier Ndayegamie ambaye anasema kuwa amechaguliwa kwa katibu mtendaji wa muungano huru wa mafundisho Slebe kwa ufupi, ambaye alikuwa akitafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Tukisalia kwenye ukurasa wa habari wa uongozi bora, sasa tuende kwenye mazingira. Baadhi ya barabara za kusini mwa mji wa Bujumbura hugubikwa na mashimo yanayovuruga usafiri. Abiria wanayotumia barabara hizo wanaeleza kuwa mara kwa mara mashimo hayo husababisha ajali, na abiria hao wakiomba wahusika kukarabati miundombinu hizo kwa kuboresha usafiri. Tupate mapumziko kidogo na baadaye tuendelee na taarifa hii ya habari. Isanganiro. Ni saa 11 na dakika 6 ndani ya studio za Radio Isanganiro. Tunaendelea na taarifa ya habari. Baadhi ya vijana waliohitimisha masomo yao wanaeleza kubuni maisha kwa kufanya kazi ndogo ndogo kama kurusha hela wakitumia simu za mkononi kwa mfumo wa Limikash na EcoCash ya kampuni za mawasiliano hapa kwetu Burundi. Vijana hao wanasikitishwa na kuwa na mtaji mdogo, kwani wakieleza kuwa wakati mteja naomba salio ambayo inazidi kitita chao, wanaomba wenzi wao kujishughulisha na kazi bila kusubiri ajira kwa upande wa wengine. Huyu ni mmoja wao. Nilipomaliza masomo yangu kwenye chuo kikuu cha Burundi, kuna miaka miwili iliyo nimeona kwamba kuhusu mambo ya kuajiriwa, yani mambo ya kupata kazi, nikaona kwamba ni bala kaketi mahali fulani na nikafikiri sasa nifanyeje ili nami niweze kujikimu katika maisha yangu bila kutegemea kazi ya serikali au supporti kutoka mtu mwingine. Nikiwa nimeshaanza kufanya hii kazi yangu ya kufanya transaction za Limicash na EcoCash, niliona kwamba kuna faida ndogo kwa sababu kabla sijaja huko kufanya haya mambo ya Limicash na EcoCash, nilipokuwa ninataka kitu fulani lazima nimuombe mzazi wangu au rafiki zangu wengine, na nikaona kwamba nikiingia katika haya mambo ya Limicash na EcoCash naweza nikajinunuliwa mimi mwenyewe kitu ambacho ninakihitaji bila kuomba mtu msaada. Changamoto haziwezi kukosekana kwa kuwa mtu yaweza akaja akakwambia mimi nataka umtumie hela tupate kwa mfano 10,000 kwa ndugu yangu, na yeye yaweza kajidanganya pia akasema namba isiyo ya kweli na ukakuta kwamba hela imeenda kwa mtu mwingine. Wito wangu kwa vijana ambao wanakaribia kumaliza masomo na wale ambao wameshamaliza masomo yao, wasiendelee kuketi bila kufanya chochote. Wajaribu namna ambavyo waweza kufikiri cha kufanya. Cha kwanza, wasidhalau kazi kwa kuwa hakuna kazi ndogo, na lakini pia hakuna kazi ya kudhalauliwa. Huo ni umoja miongoni wa vijana ambao waliohitimisha masomo yao, ambao wanaeleza kubuni maisha kwa kufanya kazi ndogo ndogo kama kurusha hela kutumia simu za mkononi. Tuendelee na ukurasa wa jamii. Wanaendesha kazi za biashara kando na soko ya zamani ya hapa mjini Bujumbura iliyoteketezwa na moto. Wanaeleza kuwa wako tayari kuondoka wakati kazi za ujenzi zitakapoanzishwa, ingawa kuna uchafu na ujiri maeneo hayo. Wafanyabiashara hayo wanaeleza kuwa wanajitahidi kwa kufanya usafi. Walibaini kuwa wataendelea hadi kazi kwanza. Kunapatikana taka ndani ya soko la Ruvumera katika kata ya Buyenzi hapa mjini Bujumbura. Wafanyabiashara wanaohofia mlipuko wa kipindupindu kwa muda wote. Viongozi wa soko hilo wanaeleza kuwa gari la kuondoa taka hilo huonekana zimechelewa, na kuahidi kuendeleza mazungumzo na wahusika ili uchafu huo ondolewe kwa muda mwafaka. Moize Misago amezuru maeneo hayo, anakuja na ripoti ifuatayo. Ufikapo katika soko hiyo ya kisasa ambayo inakarabatiwa kwa vyuma, wafanyabiashara wakiendesha harakati zao, unakuta sehemu iliyoandaliwa uchafu taka zikijaa. Wafanyabiashara wanakemea hali hiyo. Sisi tunaona huyu uchafu atufurahi, juu tunachouza mbele ya uchafu, alafu tunakosa amani. Taya ya wakiria wanataka kuja, wakiria wakisikia huyu mnuko hivi wanafika wanakimbia wanaenda. Hata kama wanautoa tunakuwazika, juu kila siku mambo ya uchafu ni hivi. Uchafu unapozolewa unawekewa kwenye nafasi yao. Wanasubiri paka uchafu unakuwa mwingi sana. Na ukisha kuwa mwingi unaita madhara fasi, yani ni karibu na viwanja vyetu. Wafanyabiashara hao wanasema kwamba hali hiyo inasababishwa na kupunguzwa kwa wafanyakazi wanaohusika na kufanya usafi huo. Mara kadhaa husaidia katika usafi. Kufanya usafi ni lazima, maana ndio maana sisi tunaamua kufanya liko kwa Rusangi. Na sasa hiyo siku ya posho tunajijumlisha pamoja na hao watumishi wafanya kazi ya kutoa hizi takataka, tunawasaidia, wanatolea hizi takataka na sisi tunawasaidia, tunajiunga nao. Wahofia kukumbwa na maradhi yanayosababishwa na usafi mdogo. Hofu tunayo kwa maana maradhi ni mengi. Tukiwa takataka, tukiwa karibu na takataka lazima tupata maradhi mengi sana. Kiongozi wa soko hiyo anaeleza kwamba tayari swala hilo kuliwasilisha kwa viongozi wake wakuu. Leonidas Minani, kamishna wa soko hiyo, anabaini kwamba tayari kuliomba shirika Setemu kuwapatishia vifaa vya vyuma vya kukusanyia taka hizo. Hali ni kama hiyo, tulipofika eneo hilo kulikuwepo gari moja iliyokuwa ikijaribu kuondoa taka hizo. Wafanyabiashara wa soko ya Ruvumera wanaomba taka hizo ziwe zikiondolewa bado mapema. Shukrani kwako Moize Misago na kwa kumaliza taarifa hii habari. Hebu tujielekeze huko mkoani Bururi, ambapo kifungo cha miaka miwili na faini ya 500,000 sarafu za Burundi ndio uamuzi wa mahakama makuu ya mkoa wa Bururi hapo jana jioni kwa vijana wawili wa kijiji cha Ruyaga tarafani na mkoa wa Bururi waliokamatwa wakimiliki risasi moja moja mfukoni. Vijana hao ambao ni Nihemuka Didas, mwanafunzi wa chuo kikuu cha maziwa makuu IGL, pamoja na mwendesha pikipiki ni Mungere Nikeze, wanahutumiwa kuwa na nia ya kuyumbisha usalama kwa kutumia silaha, kisa ambacho hakuelewa mwanasheria mtetezi wa vijana hao. Ndugu wasikilizaji, ni hapa ndipo tumefika mwisho wa taarifa ya habari, na kabla kuteremusha nanga kabisa, tuwakumbushe tu kwamba bunge la Burundi limekutana leo Jumatano kwa lengo la kutathmini mswada unaobadilisha sheria ya uchaguzi nchini Burundi. Na vijana waliohitimisha masomo yao wanaojishughulisha na kazi ya urushaji hela kwa kutumia simu za mkononi wanaomba vijana wenzao kutodharau kazi wakisubiri kuajiliwa na huyo au mwingine. Na vijana wawili wa tarafa na mkoa wa Bururi waliokamatwa wakimiliki risasi mfukoni wakatiwa kifungo cha miaka miwili hapo jana jioni ni huko mkoani Bururi. Ndugu wasikilizaji, asanteni sana kwa kuweza kutusikiliza. Nishukuru pia fundi mitambo amenisaidia kwa upande wa pili. Niwatakie basi kila la heri, kwa herini.